posprzedałam, bo taki miękki stanik, pamiętam, posiadałam. Izo. Nie, to jest tragedia, bo ja stanikami. Pamiętam, jak moja babcia przymuszała mnie po maturze, żebym z nią poszła do takiej damy, która robiła staniki, pasy, jakieś gorsety takie przedwojenne dla kobiet w ciąży i nie tylko. To coś okropnego było, wizyta u tej damy, ja byłam przerażona. Ale moja babcia uważa, że powinnam tam jednak taką edukację u tej pani przejść. No, przede wszystkim ciało twoje powinno przejść edukację, by, prawda, poddać... Torturo. Nie, były kłopoty z tym rzeczywiście. No to więcej, ja mam, kostiumy kąpielowe były szyte przez właśnie takie podobne panie, które potrafiły ujarzmić ciało. To w tej chwili mam dla państwa bardzo a propos piosenkę, ponieważ jeżeli ta bielizna, czyli coś, co jest najbliższe ciału, niekoniecznie spełniało standardy, no to można było to zrzucić. I o dziewczynie, która ośmieliła się to zrobić, zaśpiewa Wojciech Młynarski. Żniwna dziewczyna. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola chłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem bossa, i zupełnie bossa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Jeździł się łam jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal przez łamnie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola z kraju, w chabrach, konkolach i w ich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna. Zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa. I zupełnie nowa, bosa nowa. Żniwna dziewczyna zaprowadziła nas w jakieś takie niebezpieczne miejsca, kiedy wszyscy się dziwili, że ona potrafi być nago, chociaż przyszła z pracy. Po pracy można się było tak jakoś rozebrać, poczuć swobodnie. Ja pamiętam koszmarną instytucję pod tytułem podomka, bo w domu chodziło się w podomce. Natomiast eleganckie kobiety, oczywiście zadbanej, starały się, nie tylko i zadbane, każda kobieta starała się, żeby wyjście to było wyjście jak na scenę. Milada mówiła o przepięknej Alinie Szapocznikow. Ja pamiętam, że jej największą konkurentką, znaczy nie ja pamiętam, tylko przekazywano mi tę opowieść, widziałam na zdjęciach równie przepiękną i podobno walczącą o palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o elegancję i urodę, Teresę Pongowską. Widziałam je dwie na zdjęciach, no to obydwie wyglądały jak modelki bardzo, bardzo długo. Skaczemy w epokach, po epokach, ale to nie ma znaczenia. Jest na ekranach film Sztuka Kochania. Przypomniało mi ciężkie losy PRL-u. Przypomniały mi się, kiedy zobaczyłam tam dwie sceny. W obydwu przypadkach Magdalena Boczarska grająca Wisłocką. Co robi Łukaszu? Znaczy, ona miała bardzo specjalny styl. Ja nie pamiętam stylu Wisłockiej z Autopsji, ale w tym filmie po prostu no, mocne kwiaty, wyraziste, almodowarowskie byśmy dzisiaj powiedzieli, gdyby, ale to było przed Almodowarem. No i właściwie to jest pytanie do pań, czy to rzeczywiście tak się działo, no bo podobała się jej zasłona, zrywała i potem w następnej scenie widzimy z tego jakąś kieckę, ale pamiętam, że w 40-latku też był któryś z odcinków, prawda, że Madzia z czegoś też sobie przychodzi do niej jakaś szalona projektantka i też szyje jakiś taki kostium, który mamy jest tutaj taką. Suknio spodnie, ale może być suknią wieczorową, bo to wiadomo jaki był 40-latek, że to wszystko było pokazane arebur z dystansem, ale czy tak rzeczywiście było wtedy? Ja mogę powiedzieć jedno. Co prawda nie zrywałam brusika i nie przerabiałam na sukienkę, czy też na spodnium, bo tak Wisłowska to takie spodnium chyba. Natomiast przerobiłam na spódniczkę mini oczywiście, bo wtedy taka moda obowiązywała, kilim łowicki. Bardzo byłam z niego dumna, ponieważ strasznie mi się podobały projekty i stroje Soni Rykiel w paski, trykoty w paski. No u nas nie było trykotów w paski. Za to były pasiaki łowickie i to robiło wrażenie, no z daleka oczywiście. Było to o wiele sztywniejsze, to było uszyte na podszewce, bo gryzło, pasiak gryzie. Niemniej, no coś takiego zaistniało. Iza. No właśnie ten pasiak, miałam taki szalik kupiony właśnie, odcięty nożyczkami z, nie wiem, ze 4 metrów chyba tego paska łowickiego. Bardzo długi ten szalik ciągnął się za mną. Bardzo malowniczo się wtedy prezentowałam, więc miałam tak mini, nie, to nie była mini, to była piękna sukienka wystana godzinami w hof. Była ona w fasonie militarnym z fioletowego sztruksu, ze złotym guzikiem, z pagonami. Rozszerzana, krótka, górą wąska, rozszerzana. Wysokie buty miałam takie jakieś obcisłe. To ojciec mu się pytał, czy w kanalizacji pracuje, jak mnie widział w tych butach. I na to miałam bardzo długi płaszcz maxi, coś za mnie się ciągnął, taki szary, równie wojskowy, piękny. No i szalik miałam taki zawinięty parę razy z tego oberżniętego właśnie pasiaka. Nie wiem, ja wytrzymałam to jakoś. Natomiast na głowie posiadałam coś okropnego. Taki kaplin, nawet nie był to kapelusz, bo to kaplin, który nic nie widziałam w nim, bo jak przechodziłam przez ulicę, to mogłam wpaść pod samochód, bo nic nie widziałam. Więc bardzo ładnie się prezentowałam w tych strojach. Jeszcze brzęczałam, bo było takie piękne zdjęcie. Tak, brzęczałam, bo było piękne zdjęcie Brigitte Bardot, która miała taki afgański jakiś na sobie, taki jakiś stroik piękny, niebieski, z jakimiś złotymi szamerunkami i nawieszane miała mnóstwo łańcuchów i medali. I strasznie mi się to spodobało i na Rembrandtowie czy na Kolej nakupowałam sobie różne takie medale, miałam do tego fioletowego stroju, bardzo one wyglądały, więc był tam tak, był tam medal 10-lecie Polski przedwojenny z oraczem, był medal Romanowów, jakaś rocznica. Jeszcze jakieś były medale z łańcuszkami, wszystko to powiewało. Bardzo ładnie to wyglądało, ten fioletowy. Ta sukienka przepiękna z tymi butami, właśnie te paski, zielony kaplin, szary maxi, płaszcz do ziemi. Bardzo się sobie podobałam w tym stroju. Mówimy o erzacach, bo przecież to wszystko było udawanie, poszukiwanie rzeczy zastępczych, materiałów zastępczych. Słyszałam, że podobno chodziłaś w halce, usztywniany? A to wcześniej o wiele. To w 60-tych latach, kiedy halki rock'n'rollowe pod rock'n'rollowe spódnice, miałam jakąś taką tfiulową. Mama jakoś nie chciała się nie dała się namówić na jakąś inną halkę, jakąś tfiulową taką miałam. I tą, żeby ona sterczała, w cukrze moczyłam i to strasznie było, sztywne było rzeczywiście, ale jak tylko było ciepłe, gdzieś siadłam, to przyklejało się do mnie. Odklejanie tej halki od nóg, od ud było dosyć skomplikowane, że tak dyskretnie ktoś nie zauważył, jak wstałam, że się szarpie z tą halką. Były jeszcze piana z białek na koki. No to nie wiem, czy to pamiętają. Jeszcze pamiętam jakieś osoby wiekowe. No ja jeszcze pamiętam, bo w każdym razie teraz mamy piękne pianki. Już w ogóle nie wszyscy zapomnieli o tych strasznych kartuszach. Ale jak to kartuszach. Pięknie brzmi o kokach i takiej piance, bo moje czasy to niestety i tu widać tą tę różnicę. To były włosy na cukrze a la Limal. No to cukier, to znaczy. Jak na cukier zawsze, cukier krzepi. No cukier bardzo dobry w naszym kraju. Cukier zawsze się przydaje. Tak, cukier zawsze się przydaje. Jak nie na kok, to na... A, irokeza. Irka też się stawiało przecież. Na cukier? Irokeza? No tak, no, no, na białko. Ja nie śledziłam tego. Na białko. Na białko. Białko też usztywnia. Proszę Państwa, skaczemy sobie jedna noga w latach 60., 70., potem się zanurzamy w czas już schyłkowego PRL-u. Chciałabym jeszcze z własnego doświadczenia przywołać, ale także i chciałabym panie już, no nie Łukasza, ale panie prosić o też własne penetracje w pamięci, mianowicie bale studenckie. Nazywało się to na Akademii Sztuk Pięknych fuksówką i na naszej Akademii Warszawskiej były tematyczne fuksówki. Pamiętam, że właśnie jedną z tam z tym był Powrót do przeszłości i ja wystąpiłam jako pierwotna kobieta, mianowicie wyszarpałam od mamy starą pelisę, podobno z szynszyli, i założyłam futrem na wierzch, kamizelka bez rękawów to była, z paskiem w talii, i do tego założyłam boty, prezentowałam się, moim zdaniem, znakomicie. Tańczyło mi się trochę gorzej, bo troszkę ciepło. Ale jakie panie miały pomysły na stroje wyjściowe, wyskokowe? Milado, miałaś coś takiego, co pamiętasz, czym szokowałaś? Szokowałam różnymi rzeczami. Szokowałam sztruksowym, żółtym spodniumem, czyli spodnie i marynarka, bardzo dobrze uszytymi. Ale poza tym też zawsze nosiłam kapelusze. Ale ponieważ rozmawiałyśmy o tych sukniach z zasłony, jakaś taka dobra, solidna tradycja przeminęło z wiatrem. Mm-hmm. Więc ja miałam sukienkę ślubną z lnu, takiego lnu na zasłony w kwiaty. Z lnu w kwiaty, także była na pewno nietypowa, to był ślub cywilny, więc w sumie wszystko było akceptowane w wczesne lata 70. A pamiętam, że mojej siostrze pożyczyłam do ślubu sukienkę białą z haftami z Afganistanu. I no to mogło być ładne. To było bardzo ładne. To było bardzo ładne. Do tej pory jest piękne, myślę. Tak, to się nie starzeje. Sukienka do mnie nie wróci. To jest charakterystyczne, że my z takim rozmarzeniem o tym opowiadamy. Mi się wydaje, że wtedy to, że zdobywało się rzeczy z trudem, że się improwizowało, to jednak wkładało się własne emocje, własny talent. Iza Hełkowska naprawdę, proszę Państwa, ja znam Izę już jakiś czas i wiem, że potrafi z niczego stworzyć coś. To po prostu jest niebywałe. Jak zwykła rzecz, jak Iza potrafi to przerobić, żeby to zalśniło jak klejnota jest, nie wiem, ogórkiem kiszonym na przykład. Izo, jak twoje kreacje, tak, z czego to robiłaś, kiedy robiłaś scenografię? Ja właśnie chcę wrócić dalej do tego filmu Bruce'owa, Wydłusał ognisty anioł, ponieważ to były 80. lata, film był, kostiumy były oparte na obrazach niemieckich, Kranacha, no przepięknych, bardzo bogaty, Patrycja niemiecki w perłach, futrach i niezwykle wspaniałych jakichś szatach, a ja miałam do dyspozycji surówkę, bawełniany aksamit z kalisza i futro z królika. I nic więcej nie posiadałam, więc dosyć to było trudne. Żeby zrobić suknię taką dla głównej bohaterki, to właśnie ten skup mnie uratował, bo na tym skupie we Wrocławiu wymyśliłam, że może dobrze by było skupować takie poniemieckie kapy, co w każdym mieszkaniu poniemieckim były. Zielone w czerwone róże z takimi bordiurami, albo czerwone w zielone róże. Tego dosyć dużo było, tych kap. One były jednak strasznie grube i strasznie sztywne. I krawcy strasznie mnie przeklinali, głównie krawcowe, bo to trudno było to uszyć, ale w połączeniu z jedwabiem milanowskim albo z farbowanym jakimś aksamitem podfarbowywanym udało mi się te karczki i te bufiaste rękawy z tych kap jakoś zestawić. I to rzeczywiście ta suknia była jedna z piękniejszych w tym filmie. To ona miała dwie takie suknie, zieloną i czerwoną. No trudno, bo to było sztywne, bardzo sterczące takie, no ale ona była taka właśnie jak z obrazu trochę. A teraz piosenka, mam nadzieję, nieaktualna, a właściwie bardzo aktualna, bo traktująca o tym, jak dziewczynę obierało się z ciuchów i zimowa dziewczyna była opakowana, a wiosenna, a my jesteśmy teraz przecież już w tym pięknym sezonie, wiosenna była rozebrana i lekka. Wielu artystów śpiewało o tym, jak to dziewczyny założą sweterek na wiosnę, ale ja chciałabym, żebyśmy wysłuchali hymnu zimowych podrywaczy, kabaret Elita i Studio 202. Kontakty, proszę pana, bardzo ważny problem. Międzyludzkie. I konteksty też. W międzyludzkich, intymnych kontaktach zima dla nas stanowi antrakt. No niewątpliwie. A powodem sezonowej tej stagnacji jest powszechny problem obwolutyzacji. Niewątpliwie. Bo obiekty zimowych zachcianek z grubsza biorąc są grubo odziane. Modelinka tutaj. Toną w wełnach, boherach, elanach. A kupowanie kota w worku to nie dla nas. Nie dla nas. Nie, na pewno nie. Złóż broń i poczekaj na wiosnę, na majowy słońca blask, na dni i wieczory radosne, na ptasi śpiew i piskląt dziki wrzask. Niech szkło, płyty i wolna chata zasłużony oddech ma. Niech mól lęknie się na kanapach, ty śpi zimowym snem dzikiego lwa. Tak jest, sypiaj. Bywa, spotkasz zimową dziewczynę i ugadasz się wstępnie godzinę. Potem w drodze eskalacji i penetracji przystępujesz do wnikliwszej obserwacji. Przez lornetkę. I tu zimny prysznic cię czeka. Jednak szata zdobi człowieka. Kożuszek. Więc odpocznij, nie narażaj się. Zawodowcy nucą z nami refren ten. Cztery! Sześć. Złóż broń i poczekaj na wiosnę, na majowy słońca blask, na dni i wieczory radosne, na ptasi śpiew i piskląt dziki wrzask. Niech szkło, płyty i wolna chata zasłużony oddech ma. Niech mól lęknie się na kanapach, ty śpi zimowym snem dzikiego lwa. Śmiało wkroczyliśmy w wiosnę i w lata 80., bo to specyficzna epoka była. Łukasz wspomniał o człowieku z marmuru. To prawie już blisko było bardzo, prawda? I co się... No, znaczy, wspomniałeś o Jandzie, która nosiła mundurek dżinsowy. Skąd ona go wzięła? No ja prowadziłem spotkanie kiedyś z Alanem Starskim i Wiesławą Starską, wybitnym kostiumografem, bo to też trzeba o tym wspomnieć. Ja już mówiłem, cieszę się, że jesteśmy w takim, a nie innym składzie, bo polskie kino i to, jak dziewczyny wyglądały, faceci zawsze mniej ważni, no umówmy się. No niestety. To była rola tych was, no kreatorek ubioru kobiet polskiego kina i to są no, wybitne nazwiska. Albina Barańska, Wiesława Starska, Magdalena Biedrzycka, Anna Shepard, która teraz robi Quentinowi Tarantino kostiumy i tak dalej, i tak dalej. I zapytałem o Krystynę Jandę i to często były zbiegi okoliczności, ale bo czasami sobie zadajemy pytanie, czy moda w filmie może promieniować, to było twoje pierwsze pytanie, na ulicę. No zdarzało się i tak, bo rzeczywiście potem te dziewczyny wyglądały, chodziły w tych jeansowych uniformach teksasowych, się też tak mówiło, prawda, z Teksasu. No to zupełnie coś innego. Był ten Teksas. Ale okej, okay, no to ja się mylę. Ale w każdym razie, bo o to Monika pytała, torba była Alana Starskiego, taki plecak, który cały dobytek miała, taka wielka torba na ramię. Właśnie tu doszło do kontrowersji, ponieważ Alan Starski jest dosyć niewysoki, bo ja w mojej pamięci przetrwało, że koszula była Alana, ale może jednak nie. W każdym razie to było jakieś pozbierane po znajomych Wiesławy Starskiej, no i wyglądało dobrze, pasowało do typu psychologicznego, bo o tym pamiętajmy, to było najważniejsze, żeby był typ psychologiczny bohaterek. No i potem ulica rzeczywiście to przejęła. I chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, bo wracając do tej, zresztą Janda też była bohaterką drugiego tomu aktorek, ale nie pytałem o ubrania akurat Jandy, ale bardzo dużo korzystałem, tu padały nazwiska Plewińskiego chyba nie, ale Rolkego kilkakrotnie się pojawiło, o artystów, fotografów. No to dla mnie inspiracją do wielu tomów tych pierwszych, najstarszych bohaterek, no to jest oczywiście Zofia Nasierowska. To myślę, że o tym bardzo chętnie pań posłucham, ale ukazał się taki album znakomity, który był dla mnie też inspiracją, bo to były nie tylko fotografie Nasierowskiej, ale i komentarze Osieckiej, też już przywołanej, Fotonostalgia to się nazywa. I pamiętam, akurat ona żałuje, ale nie spotkaliśmy się. Nie, pani Dorota Stalińska nie była bohaterką żadnego z tomów, ale pamiętam tekst Osieckiej do zdjęcia Zofii Nasierowskiej, Doroty Stalińskiej. Osiecka napisała, że była jej pełna niezgoda na takie coś, co pojawiło się w kinie i co jest nieprawdą, jest oszustwem, jest nadekspresją. Nikt tak, żadna dziewczyna tak nie żuje gumy, nie chodzi tak w tak sposób niedbały, nonszalancki, po męsku, tak się nie nosi. I potem wyszła na ulicę warszawską, mówi, i otworzyła szeroko oczy, są same stalińskie. Albo co trzecia to jest stalińska. Ktoś taki jak postać wykreowana przez Dorotę Stalińską w filmach Barbary Sas. Tak, no właśnie, filmy Barbary Sas z Dort, to była najlepsza epoka Doroty Stalińskiej. Tak, i ona kreowała osobę brutalną, bez skrupułów. Żującą gumę, drapiącą się po głowie, papierosem, tak. Tak sobie myślę, powiedziałeś o, my już mówiliśmy parę razy o zdjęciach Tadeusza Rolkego, ale przecież Tadeusz Plewiński, przepraszam. Wojciech Plewiński. Wojciech, nie Tadeusz, pomyliłam się już tu. Tak, za dużo Tadeusz. Za dużo Tadeuszów. Wojciech Plewiński. On wyłapywał dziewczyny na ulicy. Milato, czy słyszałaś jakieś takie zdarzenia, opowieści, jak on znajdował dziewczyny do swojej krzyżówki z kociakiem, ach, słowo kociak tu przywołane zostało, krzyżówka, ale także okładki. Przecież to były wzorce, często to były przypadkowe dziewczyny, ale to były wzorce takie jak no, do tej pory kultowe zdjęcie Anny Dymnej z warkoczykami, prawda? Czy jeszcze byli jacyś fotografowie, którzy mieli dobre oko i inspirowali się dziewczynami modą? No, są te opowieści o tym, jak Plewiński polował właśnie na te kociaki. Zresztą ładne dziewczyny były bardzo widoczne. W tej chwili ja patrzę, jaka piękna jest młodzież. Jacy piękni są nasi studenci. Wszyscy mają dobre zęby. Wszyscy mają dobre włosy. Poza tym są mniej więcej o 20 centymetrów od nas wyżsi. Natomiast i wcale nie wyglądają jakoś ekstra. Wyglądają, ubierają się jakkolwiek. Natomiast te ładne dziewczyny PRL-u było bardzo widać. I wydaje mi się, że no tak jak mówiłaś, te polowania na kociaki, te wszystkie okładki w przekroju z kociakiem, to były takie opowieści. Ja też rozmawiałam z fotografami, którzy mówili, w jak prymitywnych warunkach przychodziło im pracować. To znaczy kociak zakładał właśnie tak, jak tu pan mówi o roli i stroju Jandy. Po prostu takiego kociaka jeszcze ubierało się w zaprzyjaźnioną sukienkę. I to wszystko nie odbywało się wcale w jakichś nadzwyczajnych studiach fotograficznych, tylko no tak dosyć w przypadkowych miejscach. Także nie było mowy o stylistkach, nie było mowy o jakimś nadzwyczajnym makijażu, no i oczywiście nie było mowy o Photoshopie. Ale przepraszam, także one po prostu były ładne. Ty masz ze sobą, przyniosłaś, nie powiedzieliśmy jeszcze ani razu o wzorze Sèvres, czyli o miesięczniku Ty i ja. Tak, przyniosłam kilka numerów Ty i ja z 60-tych lat, 62, 3, 4. Mają świetne okładki, mają okładki Cieślewicza, czy... Świeży? Nie. Kto to jest? Jest świeży, jest starowiejski. W każdym razie w tych pismach, w tych kolejnych numerach nie ma jeszcze zdjęć tych wybitnych fotografów. To są wszystko materiały powycinane z Elle i Vogue'a. I to były czasy, kiedy ja pamiętam, że w Galerii Foxel mieliśmy właściwie chyba jedyną w Polsce bibliotekę tak obszerną pism o sztuce. Potem w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu też Jarosław Kozłowski miał znakomitą bibliotekę, ale to były pojedyncze numery, więc prawdopodobnie też jakieś pojedyncze numery docierały, były przywożone i z tych numerów najpierw bez zaznaczenia jakichkolwiek autorów, nikt nie myślał o prawach autorskich. Najpierw w tych wcześniejszych Ty i ja są przedziwne kolaże, bo na zdjęcia na przykład ruin Warszawy ponakładane są zdjęcia wycięte z Vogue'a. Świetny kontrast. Bardzo, niewątpliwie duży kontrast, a wszystko pod tytułem Dziki Zachód, ponieważ ta część nieodbudowanej Warszawy na zachód od dworca centralnego przez długi czas była nazywana Dzikim Zachodem. Więc... Teresa Kuczyńska podobno specjalizowała się w tych wycinankach, łamała prawa autorskie, bo takowych jeszcze nie respektowano, nie było. Ale właśnie to widać w tych starych numerach Ty i ja, że te kolaże są w pewien sposób odkrywcze. No, te wczesne są niewątpliwie bardzo odkrywcze. Te późniejsze, gdzie po prostu są wycinane fotografie z Vogue'a i Elle, już nawet podpisywane, że to są fotografie z Vogue'a i Elle. Także tu nie ma już żadnych wątpliwości. Tylko tak jak mówię, to jest prawdopodobnie ten jeden z dwóch czy trzech numerów Vogue'a czy Elle, który w ogóle był w Polsce. Więc... One też są w sumie interesujące graficznie. One też mają przedziwne, rzeczywiście w bardzo fajnej typografii zrobione komentarze. I na pewno jest to bardzo ważna część tej gazety, która była taką lifestyle'ową gazetą, właściwie jedną z pierwszych w Polsce. No i jak się ubrać, co założyć, co należy mieć na sobie w karnawale, no to... Były bardzo ważne sprawy. Powiedziałaś o nielegalnych oczywiście wycinankach, kolażach. Absolutnie. Absolutnie. Ale nikt nie byłby w stanie wyciągnąć czegokolwiek, dochodzić swoich praw z wydawnictwem PRL-u. Więc nikt nawet nie próbował. A ja chciałam teraz jako przerywnik muzyczny zaprosić Państwa do wysłuchania piosenki mówiącej o zapożyczeniach. Jest to moim zdaniem perełka. Śpiewają Skaldowie i Alibabki. Łokrutna ochota. Że ostatnio każdy u nas spada w krzew. mi się świcą. Ajbo, ajbo, ajbo, ajbo. Ajbo, dziewczyna młoda. Lecz kraj piękniejszy, piękniejszy kraj po świcie, po świcie. No i proszę, zaskoczyłam państwa. Improwizacja, wielka improwizacja, ale jednocześnie wzorzec, Sewr. Mówiliśmy o wycinanych projektach mody, ale potem zaczęły być już robione u nas zdjęcia. My wspominaliśmy Wojciecha Plewińskiego, Tadeusza Rolkę. Jeszcze był Eustachy Kossakowski przecież. I oni troszeczkę ze sobą konkurowali. Był jeszcze, no było tych fotografów mody troszkę więcej i moje osobiste wspomnienie, ja współpracowałam z fotografami w ciężkich latach 80., żeby w ogóle cokolwiek zarobić. Potwierdzam słowa pań, które tu przede mną się wypowiadały. Totalna improwizacja, nie miałam pojęcia o stylizacji. I też przynosiłam swoje dodatki, swoje łaszki. Czasami było to upinanie bezpośrednio na dziewczynie. No i dziewczyny jakoś się prezentowały w IZO. Upinanie. Upinanie. Pamiętam, jak opowiadałaś o jakichś wpadkach strasznych. No to zaraz się opowiem. Wracam do Tamary, bo to jest duży skok od tych poczynań przy filmie w 80-tych lat. A Tamara w 90-tych, no pierwszy taki teatr sponsorowany bardzo porządnie, pieniędzy było sporo. I tkaniny na suknie głównych bohaterek dawała jakaś firma z Wiednia. Także nawet moja asystentka posiadająca niemiecki ruszyła tego Wiednia i przywiozła jakieś wspaniałe materiały. No i Wojtyszko sobie wymyślił, że dwie główne bohaterki będą miały takie same suknie, taki sam fason, piękne balowe suknie. Ja muszę tu ci przerwać o tyle, żeby przypomnieć. Spektakl Tamara w reżyserii Macieja Wojtyszki i z cudowną scenografią Izabeli Hełkowskiej odbywał się na różnych poziomach i w różnych pomieszczeniach. W 16 pomieszczeniach na 4 piętrach. Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. I to było awangardowe. Przepraszam za przerwę, ale musiałam to wyjaśnić. Słuchacze pewnie nie pamiętają. No tam już jestem historią. Bardzo mi przykro, że jestem historią. Rzeczywiście, to było za 25 lat temu chyba. No w każdym razie było to wielkie przedsięwzięcie. Nawracam do tych kostiumów. Jeszcze był kłopot, bo to było lato i nie bardzo w teatrze studio byli świetni męscy krawcy, damskie panie krawcowe, tak tylko się na bluzkach i nocnych koszulkach się jakby wyżywały, a do takich sukien balowych no to był kłopot. Więc były szyte w telewizji, wiesz, w jakichś innych teatrach. Jakaś straszna była z tym gonitwa. No i ponieważ reżyser sobie zażyczył, żeby suknie były takie same, one były tylko w innych kolorach. Jedna była srebrna, droga złota z jakiejś pięknej lamy, która przyjechała z tego Wiednia. Miałam okropny kłopot, żeby one tego nie wiedziały, że mają takie same suknie, bo kobiety tego nie lubią, a szczególnie dwie główne postacie. No i jedna, któregoś pięknego dnia, jedna przyszła wcześniej, a druga się spóźniła i cała sprawa się wydała. No było okropnie, to było nieprzyjemne. W każdym razie w którymś momencie gdzieś nie odwróciłam się, zobaczyłam, że jedna suknia nie ma ogona. Któraś z pań obcięła ogon suknię drugiej koleżanki. Mój Boże. Ogon był długi i plisowany. Cenny zapas. No tak. I już nie były takie same. No nie, potem musiał reżyser wkroczyć, bo ja powiedziałam, że nie jestem w stanie opanować tego żywiołu. I musiał wkroczyć reżyser, bo on strasznie się ich bał, to jeszcze bardziej chyba niż ja. No ale w każdym razie jakoś tam żeśmy doszyli, ale to plisowane, to trudno było, obcięte nożyczkami wychapaną lamę doszyć plisowaną. Było trudno, no ale jakoś się udało. Wzorce, które przyszły z kina. Łukasz przywołał filmy Barbary Sassdorf, Dorotę Stalińską, Krystynę Jandę. Ciekawa jestem, czy w latach 50. kobiety inspirowały, 60. może raczej te. Ciekawa jestem, czy któraś z twoich rozmówczyń, z tych starszych oczywiście, czy one mówiły, że ach, i to potem zaczęła nosić, nie wiem, cała Warszawa, czy cała Polska? Wiesz co, no, musimy pamiętać o tym, że to to było kino męskie. To było kino mężczyzn. Mieliśmy jednego aktora, który w ogóle, na którym się wzorowała Europa i kawałek świata. Zbyszek Cybulski, prawda? On stworzył jakby kanon noszenia się stylu i tak samo fascynował ulicę Warszawską, jak i na przykład Edith Piaf była jego fanką, czy Marlena Dietrich. O tym wiemy, to pamiętamy. To był rzeczywiście fenomen, który się potem nigdy w Polsce już nie przydarzył. Ale jak patrzymy na role kobiece, no cóż, one były piękne. I nawet zdarzały się troszkę większe role. Ale aż do czasu właśnie Jandy w Człowieku z Marmuru, Celińskiej w Krajobrazie po bitwie i Elżbiety Czyżewskiej we Wszystko na sprzedaż, podkreślam, no, trzy fenomenalne role kobiece. Właściwie nie było tak mocnych, paradoksalnie wszystko trzy filmy Wajdy, prawda? Z bogatym wnętrzem psychologicznym. A dlaczego tym mówię? Dlatego, że żeby widz mógł się wzorować na strojach, na biżuterii, na kopiować fryzurę, to jednak to musiała być głęboka rola, którą mogłoby się identyfikować pokolenie. Takich ról kobiecych nie było. No, kręcili sami faceci. Kręcili opowieści o facetach głównie, przede wszystkim. Mówię, faceci, mężczyźni, powinienem powiedzieć. No, chyba uprawnione. I jednak to dopiero są lata, końcówka lat 60. Potem tych ról było coraz więcej, pojawiały się nowe aktorki, ale jednak te panie, o których wspominałem, i Danuta Szaflarska, i Nina Andrycz, no Danuta Szaflarska była mniej znana, to były te pierwsze filmy, tylko Skarb i Zakazane Piosenki, ale i Alina Janowska się spotkałam, i Iga Cembrzyńska, która przecież grała w Rękopisie znalezionym w Saragosie, i w Jowicie na przykład. To były właśnie, o, Jowita jest dobrym tytułem, to była mgławica, to była mgiełka, ktoś nierzeczywisty, i myślę, że bardziej niż, o wiele bardziej niż kino to wykorzystała telewizja, Kabaret Starszych Panów, takie wzorce, i no temat rzeka na osobną audycję, którą pewnie Monika zrobi za czas jakiś, jak Kalina Jędrusik oddziaływała na ulicę i jak oburzała, prowokowała, profanowała świętość. Ale przypomniała mi się aktorka, która nie była taka mgławicowa, to jest dobre słowo, taka niedosiężna. Mianowicie Elżbieta Czyżewska, wspomniałeś o niej. Był film, w którym było no, kilku bohaterów, ale akurat ta para była wzorcowa. Olbrychski i Czyżewska, mianowicie Małżeństwo z rozsądku. Mm. To jest film, gdzie też są piosenki, taki mini musical, ale tam moda... Ja sama to prawda. Byłam to w szkole, to pamiętam, prawda. Ale mnie Czyżewska fascynowała przecież. No bo ona była w ogóle fascynująca. To jest jeden z największych zjawisk w aktorstwie europejskim na pewno. To już to przekracza polskie ramy. Głos niesamowity, taki dziwnie schrypnięty. Głos, charyzmę, wszystko. Mnóżki zgrabne niebywale. Ale rzeczywiście w tym... W ogóle myślę, że bardzo ciekawy wątek poruszyłaś. Bareja, proszę państwa. Jak dzisiaj to jest... Tak się mówi, że odwzorowanie rzeczywistości, ale też kostiumu. I jak się ogląda późniejsze jego rzeczy... No różnie można mówić, jak to jest zrealizowane zwłaszcza, ale Alternatywy 4, jego seriale. Czy w ogóle seriale polskie? No jak wygląda... Wspomniałeś o tych podomkach. No a ten... Panie chodziły po domach w fartuszkach, prawda? Takich, znaczy takich, jak to się mówi? Fartuszki? Takie... To takie sukienki na guziczki w kwiatki. Przeważnie z ohydnych materiałów. Dokładnie. Albo bawełny do szybkiego wyprania. Anioła gra na Bożena Albo Dykiel. W jakichś takich plastików. To albo było takie też. Włóczkowe jakieś takie czapki to miała balcerkowa. Znaczy to, mnie się to wszystko... Ja to głównie poznaję też z seriali Barei, z filmów Barei. A czy w ogóle środowisko artystyczne, Milado, czy były jakieś znane artystki, bo szukałam w pamięci kobiet, dziewczyn, artystek, które były znane poprzez swoją sztukę, czy one jednocześnie tworzyły jakieś wzorce mody? Tak pomyślałam, rzuciłam Ewa Partum czy Teresa Murak, no ale chyba... Próbuję znaleźć takie dziewczyny. No, Teresa Murak kojarzy nam się z taką szatą z rzeżuchy, no ale trudno mówić, że w tym się chodzi, prawda? I jakoś nie przeszło to do... nie naśladowano. Nie wyszło na ulicę, powiedziałabym. Jeśli chodzi o Ewę Partum, no ja pamiętam jej zdjęcia, w których jest po prostu fotografowana nago w różnych miejscach miasta. No więc no, trudno powiedzieć. Zastanawiam się, może to jest ten taki dziwny fenomen, że przez wiele lat w galeriach to mężczyźni mieli wystawy. Kobiety były traktowane jako żony, partnerki, ozdoby towarzyskie. Tak, niewątpliwie. Natomiast no, mówiłyśmy o tym, że Szapocznikow zawsze wyglądała znakomicie. A Natalia Lach? Właśnie, Natalia Lachlachowicz. Ja myślę, że w tej chwili jest jakiś nowo zbudowany kult Natalii Lachlachowicz. Natomiast w latach 70. ja myślę, że ona była no, lokalnym bohaterem, to znaczy ona była we Wrocławiu. Mhm. No i niewiele poza tym Wrocławiem było ją widać. Natomiast ja też zastanawiałam się, do jakiego stopnia ona sama siebie kreowała, do jakiego stopnia była wykreowana przez męża, fotografa zresztą. Nie potrafię tego powiedzieć. Mogę, tak jak się zastanawiam nad wyglądem artystów w PRL-u, to przyglądałam archiwa Tadeusza Kantora i Marii Stangret i oni są bardzo starannie na tych zdjęciach zawsze ubrani. No i Edward Krasiński, który dyryguje falami Bałtyku, jest ubrany we frak, co więcej on umie nosić frak. Happening morski. Happening morski Tadeusza Kantora. Ale tak, żeby powiedzieć o dobrze ubranych artystach polskich, mam z tym problem. A przecież to jest dziwne. Dziewczyny z Akademii Sztuk Pięknych były zawsze uważane za jedne z najlepiej ubranych no, kobiet tamtych czasów, ale to było jeszcze również za moich czasów, że po prostu dziewczyny z Akademii to był nie tylko wzorzec mody, ale pomysłowości. Ja jak jeszcze zanim zdałam na Akademię, to oczywiście obchodziłam ten budynek, chodziłam tam i szukałam wyróżniających się ludzi, wzrokiem wyszukiwałam i potem dla mnie ci, którzy studiowali no, tam na tych wyższych latach, czy nawet na początku najniższych, byli idolami. Ja pamiętam cudowną parę Dłużnieckich, nie żyjący już niestety Andrzej Dłużniecki i Małgosia, czyli Emilia Dłużniecka, wyglądali no, jak wzorcowa para z żurnalu. Andrzej Dłużniecki wyglądał jak Bob Dylan w długim, skórzanym płaszczu i z taką niesamowitą, kręconą fryzurą. No to były wzorce. Jak to jest, Iza? Czy ty pamiętasz jakie postaci, które się wyróżniały wizualnie? Ja ci może nie za bardzo pamiętam, bo ja pierwsze 4 lata spędziłam w skromnym Poznaniu, gdzie w ogóleśmy zwracali uwagę, jak się ubieramy. Z wyjątkiem tego szkolegi reżysera w tamtych kabaretów, co miał te śliczne koszulki w kwiatki. Nikt jakoś specjalnie nie... No, to były dosyć dla nas drogie studia. Trzeba było mieć na bylej tramy, trzeba było mieć pieniądze na farby. Jakoś specjalnie myśmy nie przywiązywali wagi. Tam taka właśnie była moda na tym malarstwie, że myśmy wynajmowali sobie modelkę po godzinach albo i w niedzielę, żeby tylko malować, a nie interesowało nas tak specjalnie, żeby się tak się tam stroić. No, w tym kabareciśmy działali. Natomiast w Warszawie było zupełnie inaczej. No masz rację, że w Warszawie było zupełnie inaczej. Ale ja tutaj byłam, przyjechałam do Warszawy i miałam kłopot. Mieszkałam w dziekance, sprzedawałam obiady, które dostałam jako stypendium. Odżywiałam się zupą i kartoflami, żeby mi starczyło na farby i na jakieś tam makiety, które robiłam. I nie za bardzo mnie było stać, więc nie przywiązałam specjalnej wagi. Tak uznałam, że to taki nonszalancki styl będzie może lepszy. Miałam takiego jeszcze w Poznaniu kolegę Greka, który przyjechał z falą tej młodzieży greckiej komunistycznej. Tak. Jego tatuś pracował w fabryce teczek w jakimś Świebodzinie i na tym polegał cały trik tej fabryki teczek, że tatuś przysyłał synowi takie bułamy zszyte z małych kwadracików skórek w różnych odcieniach. To bardzo ładnie wyglądało. No i on to sprzedawał na życie lub na wódeczkę, a mnie zaproponował, się mi podkochiwał i zaproponował, że on mi uszyje z tego piękny płaszcz, jeszcze się rozpędził, uszył mi spódnicę i żakiecik. Więc miałam to przez chyba, nie wiem ile lat, całe życie chodziłam w tym skórzanym paltocie, bo on był nie do zdarcia. Bardzo malowniczo się prezentował. I od ojca kożucha odcięłam sobie kawałek takiego futerka, kożucha, doczepiłam na dole i na rękawki, bardzo ładnie. Do tego stopnia już się wszystkim znudziłam w tym płaszczu, że profesor przyszedł jakiegoś pięknego dnia i powiedział, że chyba się złoży akademia, żeby przestała już chodzić w tym płaszczu, bo nie można, to jest niemożliwe, żeby tyle lat nosić płaszcz. Ale mu nie do zdarcia, do dzisiejszego dnia mam go w jakiejś walizce. No proszę bardzo, kobiety się stroiły pomimo biedy, a czasami pożyczały od znajomych, albo od koleżanek, albo od sióstr. I o tym śpiewa Violetta Villas. Dla ciebie, miły. Violetta Villas swego czasu uważana była za synonim kiczu. Myśmy w ogóle nie mieli pojęcia, że coś jest kiczem, a coś jest dobre. No w ogóle termin kamp nie funkcjonował, ale zarzucano wielokrotnie modzie perelowskiej, czy w ogóle modzie z demoludów, że to jest kiczowate, że to jest niedobre. Myślę, że winę tutaj ponosiły bardzo złe materiały. Ale Milado, opowiadałaś przed chwilą nieskończoną historię. Tak, przy piosence możemy tu sobie jeszcze porozmawiać, niekoniecznie do mikrofonu. Ponieważ ty mówiłaś o tym, jak funkcjonowały, jakie piękne, jak wspaniale ubrane były dziewczyny na Akademii. I ja chciałam wrócić do tego, że właściwie całe krakowskie przedmieście i Nowy Świat to wtedy nie był wcale deptak, ale myślimy w tej chwili z takiej perspektywy czasu, myślimy o tych ulicach jako o takim deptaku Warszawy, bo zawsze na tym deptaku były piękne dziewczyny. Zresztą na tym deptaku też należało przejść się z świeżo zakupioną książką. Ja nie wiem, ile osób niosło z piwu Ulyssesa, żeby go przeczytać, a ile niosło, żeby się pokazać na Nowym Świecie i na Krakowskim, ale to jest na kompletnie osobną opowieść. Tak, snobizm intelektualny. Więc to były te miejsca, gdzie dziewczyny były piękne, gdzie było widać piękne dziewczyny, ale mówiłam też, że ogromną rolę dla tego, jak wyglądaliśmy w czasach PRL-u, niezwykłą rolę miała Barbara Hof. I to, że miała bardzo potężne narzędzie, miała swój stały felieton w piśmie Przekrój. Piśmie, które sprzedawano spod lady, piśmie, które było czytane od deski do deski. I poza tym wprowadziła linię Hofland, czyli właściwie co sezon rzeczywiście najmodniejsze ubrania, może nie zawsze z najlepszych materiałów, dla mnie też jest cudem to, że ona zdobywała takie materiały, z jakich w ogóle rzeczy w Hoflandzie były szyte. I pamiętam, jak w połowie lat 80. przyjechali na taką pierwszą wymianę studencką studenci z Brighton, z Wielkiej Brytanii, zresztą z Wydziału Mody i Designu. I odkryli Hofland i natychmiast stanęli w kolejce do Hoflandlu i wyjeżdżali z Polski ubrani od stóp do głów w rzeczy Barbary Hof i byli absolutnie zachwyceni. A to była szkoła, w której między innymi kształcili się projektanci, którzy potem pracowali u Diora. Więc bardzo dobra szkoła angielska. Potem już w latach 80. mówiło się o angielskiej modzie, o tej najnowszej i najbardziej, nie wiem jak to powiedzieć, modzie wysokiej. Tak, modzie wysokiej. Od couture. Ten termin właściwie przez wiele lat nie funkcjonował w Polsce. Wysokie krawiectwo. Ja się zastanawiałam, bo mówiliśmy o polskich aktorkach i o tym, jakie miały wpływ na to, jak wyglądały kobiety. I zastanawiałam się, dlaczego kobiety, bo ostatnio oglądałam serial na HBO o kłamstewkach kobiet i w tym momencie wszyscy rodzice dzieci, mamy mają się ubrać jak Audrey Hepburn, a ojcowie jak Elvis Presley. Więc ja myślę, że właściwie nikt w Polsce nie myślał o tym, żeby wyglądać jak Audrey Hepburn. Nie wiem, jak z Presleyem. No byłoby to ciężko wyglądać jak Violetta Villas, muszę powiedzieć. To by był kłopot. Byłby kłopot, ponieważ nikt nie miał tak wspaniałych włosów jak tak. Violetta Villas. I całej reszty. I całej reszty. Tak sobie pomyślałam, ponieważ nasza audycja dobiega końca. My wspominaliśmy o tym już, że na wyjazd, na pierwszy zagraniczny wyjazd, czy nawet nie na pierwszy, na każdy zagraniczny wyjazd, człowiek się stroił, kompletował walizkę pod jakimś tam kątem, żeby dobrze wyglądać. A jak było z powrotem? Co państwo pamiętają, co państwo przywieźli z pierwszego zagranicznego wyjazdu? Przecież każdy przywoził jakiś ciuch. Oczywiście. Milado, co przywiózł? 1969 rok, powrót z Wiednia, dżinsy. Tak. I co jest? Bardzo dziwne jest kupowanie jeansów w Wiedniu, a nie w Nowym Jorku, no ale... Ale 69 rok to chyba dość mieszczański był jeszcze, bo teraz wszędzie wszystko można kupić, ale wtedy Wiedeń to raczej takie solidne miasto. Solidne miasto, więc dlatego wcale nie łatwo było tam kupić podrządne dżinsy Lewisa czy Lee. Czy to była ta zdobycz? To była moja zdobycz. A Izo, pamiętasz zdobycz? Ja pierwszy raz wyjechałam w 68 roku, ojciec zafundował mi wyjazd po dyplomie do Drezna, do galerii drezdeńskiej. No i książkę przywiozłam, nic więcej nie przywiozłam. Nie przywiozłaś nic, żadnego nie ciucha? Nie starczyło mi pieniędzy, wolałam sobie kupić książkę z galerii, do której specjalnie tata mnie wysłał, już chciałam nie przez snobizm intelektualny, jak tu padło przed chwilą to hasło, ale żeby był zadowolony. Łukasz, czy ty, ja wiem, że to inna epoka. Tak, ale też mam wspomnienia. Przecież musiałeś jakiś ciuch przywieźć. Ale to jest traumatyczne wspomnienie. Ja chyba byłem, nie wiem, 16 lat miałem. Do Francji pojechałem. To była taka objazdówka po Francji i naprawdę bardzo niewiele miałem tych pieniędzy, żeby, autokarowa wycieczka oczywiście, żeby sobie coś kupić i jadłem taki jakiś pudding po pół euro. Nie, tam franki jeszcze wtedy no były. Tak. Ale jakieś psie pieniądze, żeby kupić sobie takie wymarzone tenisówki fosforyzująco-zielone. I słuchajcie, przywiozłem sobie, no to był szał oczywiście, szpan wielki w moim liceum i na WF-ie mnie skradziono. Więc skończyło się traumatycznie. To traumatycznie. A ja, proszę państwa, pamiętam mój, no nie był to pierwszy wypad, co prawda, ale najdłuższy w latach 80. do Amsterdamu, gdzie ponieważ byłam nawet parę tygodni, to okupiłam się, oczywiście szukając gdzieś na jakichś soldach, na wyprzedażach i tak dalej, i skompletowałam sobie, pamiętam, strój w różnych odcieniach żółci. To nie był kolor popularny w PRL-u. I ubrałam się, to była mini spódniczka, wszystko było żółte, buty żółte, pończochy, czy tam rajstopy oczywiście już były i wszystko było w różnych odcieniach żółci. Wsiadłam bardzo dumna do autobusu i usłyszałam za sobą głośne komentarze chłopaków. Mówię, zobacz, jak ona jest ubrana na żółte, to chyba jakaś agentka. Agentka mody. Także nawet i moda mogła być podejrzana. Ale ja pamiętam Miladę również jako osobę wyróżniającą się strojem na weneckich biennale. I pamiętam twojego Issey'a Miyake. No tak, bo Issey Miyake jest bardzo wygodny do podróżowania z. To znaczy mieści się w ręcznym bagażu. I właściwie wystarczy go wyjąć z walizki, otrzepać i można założyć. Więc nie trzeba prasować, nie gniecie się. I ja się nauczyłam po prostu, ja sobie kupowałam w Nowym Jorku Issey'a Miyake i nauczyłam się, że to jest, że kiedyś moja walizka, ja poleciałam do Berlina, moja walizka poleciała do Moskwy. Ja byłam na jakiejś konferencji, wylądowałam no w tym, w czym przyleciałam, nie miałam piżamy, nie miałam szczotki do zębów. No więc po prostu też. Traumatyczne doświadczenie. W każdym razie od tego czasu jeżdżę z ręcznym bagażem. No i stąd ten pomysł na Issey'a Miyake. Jakże te nasze opowieści są różne w klimacie i w stężeniu emocjonalnym od tego, co czyta się w książkach o modzie PRL-u, bo nie tylko PRL-u, bo już zahaczyliśmy, wyszliśmy poza ten moment. Mam nadzieję, że każdy, kto dzisiaj nas słuchał, pomyśli, jak bardzo było to ważne i jakie to były przeżycia, kiedy zdobywało się w tak trudny sposób ubiory, kiedy były to pierwsze zdobycze przywożone z zagranicy. Proszę państwa, nasza audycja kończy się. Niewidoczna strona sztuki, mam nadzieję, że troszeczkę się przybliżyła, a moimi gośćmi dzisiaj była Izabela Hełkowska, scenograf, autorka kreacji. Dobranoc, dziękuję pięknie. Dobranoc, dziękuję. Milada Ślizińska, historyk sztuki i kurator. Dobranoc, dziękuję. Dobranoc. Oraz Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy i teatralny. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Wydawcą była Sylwia Hej, realizowała Ewa Redel, a ja, Monika Małkowska, żegnam się z państwem. No, do zobaczenia, do usłyszenia za czas jakiś. Kup te pantofle. są jak złote ognie. Chcę złote ognie mieć u stóp. Wydatek to niewielki, płaci się tylko raz, a złote pantofelki, świetlisty, promienisty się ją blask. Dwa pantofelki złote, całkiem nieduże są. Dwa pantofelki złote, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco się ilśnią. Mam pewną myśl, chcę wyjść na miasto, zwyczajnie wyjść na szary bruk i dać się nieść płonącym gwiazdom. Płonące gwiazdy mieć u nóg. Wydatek to niewielki, płaci się tylko raz, a złote pantofelki, świetlisty, promienisty się ją blask. Dwa pantofelki złote, całkiem nieduże są. Dwa pantofelki złote, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco się i śnią. Na trójkowym zagraniu.